کنه دی وسړي خبره څوک څنګه زړه ته اچي دی ول صحیح ده نو هغه بار ورنږدې سو داسي چې ورنږدې سو نو تفاصیل څوک په داخله کې داس پور وکي جبرئیل امین څوک په گریوان کې په گریوان کې چې پکې هم په قتل کې څوک چې پر چا دم کوي ادم و کې هغه کار هغه سی وسی نو د ادم څنګه د نن نن نو زه خدا خارق العاده شي انجنو چې میړه نست اولاد پیدا کړي خدا د غزا خارق العاده دي نو دا برج حمل واخستي حمل چې واخستي دغه حمل څخه وسنو خبره شروع کیږي دا چې الله فرمایي وس فحملته فحملت نو جه واخستي حمل هو دغه الک دغه غلام چې دغه ملایکی ورته ویلی و چې ولزه و تا ته چی در بخشم غلام لاه بلکی غلام نزکیه دغه د هوزمیر و هغه غلام تراجری فحملت نو جه واخستي هو دغه الک منا په نس کې حمل کی بارک نو برخ وخت دی تیریږي دا قران کریم دا خبر دی جرد چابل ابسراو سره چې د ستو وسو دار کم خبره هغه حمل چې واخلي خو هغه نه میاش چې غواړي چې حمل په نس کې مکمل شي نو هغه حمل مکمل شو دلته بار چې هغه حمل پیدا کیږي ورشي ته دردونه ورولاریږي وجې درد زه وای معنا د لنګول دردونه خبره پوهیږي د لنګول دردونه دا خورا بد دردونه دي انسان دی مثال په تور د مرک حالت ترسی او اکثر مرشت سیدی هم دي دار کم پیشی جی شزی پر دغه وخت باندې الله تعالی بس مر ور ترا ولې د دردو تاب را نو ل بارم رسنو نو دغه درد چې راسی شزی به تابي په دغه وخت کې دای افشته تک کول او یاداس په یوشی په سلاس تک کول د دې ته آرام ورکی که په سپتالوی که کنو زی شدی برا نیسی تا کیایی که دا تا کلش تا آرام ور لرو که نو دی وقت که چه دغا دیتا پیش است ولی برا نو اصدا چه چل که ینو فحملت دی حمل که و باری که هو دا الک پخبل نس که حمل یا واقستی دا فنتبازت نو دستی دست ندی چه دستی پا آقا گری وسو برا نو تیم تیر سو چه دا الک دا پیدا که دو وقت رالی اغا دردون شروع سو فنتبازت دی گوشنشینی وکڑلی گوشواله وکی به په د الکسره مکانن و یو د سزای ته قصیه چاغه لیریو هغه گوشاو بعید و انا بر خود سره من تکیږي په خو دغه سی ګڼه ګونه نه و د کدا بازار انا دغه سی د غرو د زنګل علاقه شرفالی تنه وی رحمه الله لیکل دغه سی زنګلی علاقه د چ درخت مرخت ډیر چې دا پک شکینی عام سی د دې څخه ولی خو پیغلم د شرمی جم دام مشکل دا به څنګه کیږي دا رقم نو نو فن تبذت دی گوشوالی وکی لیریوالی وکی بهی پا داغ حمل خپل سره مکانن و دست زی تقصیین چه اغا لیری و گوشو دا کورت سخه فا اجا احل مخاغ الله وی فا اجا نوراتا جی وکی ها پا دی سره المخاغ دو اغا درجی زی مخاغ دو داغ در توایی چه در لنگوال پا وقت که وشیزی تا پیشیجه نو دا اجا پا عیل چه دی ملاقاری مخاغ دی فاجا رای وستلها دا مجبوره کړه دا المخاغ دو اغد لنگول درد و چاته مجبوره کړه الى جذعی و اغتنیت النخله ته د خرمال ته و چې خرما ولاړ و چې دا معنی چې د میوه وخت نه و لکه مثلا دا وخت چې درخت بلګریزی وکنه بلګری نه شي دغه سی ولاړ نو دغه و چې خرما ته نه و دغه ته بار د تکیه د پاره ورل مجبوره سو خود در دو طاقت نه درلودي فاجا ان و رای وستلها دا المخاغ دو اغد لنگول درد الى جذعی و تنیت النخله ته د خرما دا خرما چې دلته قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت جيوه يا ليت اي كاش ني مالر مت كيش تزمر سوي واي قبل هذا مخ كدرجي ترجي د مخ چ د الک زحم الكم در دغه مخ الک اجتماع ته مر را کړي وي وكنت زواي نسيا هير منسيا ير کړه سوي نسیان چې دی ير ير دا منه چې یو شی الته پروت وي خو یو وخت که څوک توجه ورته وکړي برای را اخلي خو اوس چې د نظر ایستلې برای هغه اوس ما ير کړی خلک وای ير دغه معنا ته استعمالیږي منسی دغه دی چې برای د خلکو د دماغو د خلو سبب ذکر سره دغه سره کنه چی پیدا سوی نه په دغه منسیان ورسره مرګري کې دی ول کښ چې زنه نسیان منسیا وي نسیان دا معنی چې چا ماته اعتبار نه راکولای اعتبار دا نه معنی کې وخت راته پمسی ذکر کړی یا منسیان د خلکو د دماغو د خلو سبب تللی وي چې ګر سره د چا په دماغ کې نه وای دا ولې دا خبره دی وکړله اشرف علی تھانوی رحمه الله وای وای سوک ودا نه وای چې جت څنګه د مرګ ارمان دلته وکی ولی په دې وخت کې د جسر نه انیسته انیس دا معنی چې دا یو خبر ورته وکی کې یو شزه یو لور لري یو کښنی اولاد لري له خمه او الفتور سره نس چې زوی پلانې شیرا وای پلانې واخله انیس دلته نسته جلس ام نشینه نسته ورسره چې د جسر بل شزه دایم ملګری دا ام نسته نو او دلته دا بد دردونه جده د لنګول بیا خصوصا چې د شیز اول لنګول خو بیخی د مرګ سره د خلک پرچا مساوی ده برابر ده چې څنګه بسینو حیوانانو چې اول لنګول خلک برا ډاکټر ورته وایي نو دا چې د انسان نو دا درېمه خبره دا د درد بیا تابوي جنو بل اخ اسباب په دغه وخت خو ډیر اسباب په کاریږي چې شزه لنګیږي د راحت اسباب دی یا د علاج اسباب دی هغه دایانی د هسپتالو چې ول بیا اسباب برابر د دې سره په دې ځنګل کې کوم سبب شته بل نو دا شرم خبره ده چې دا شرم نو چون بیا دا شرم را متوجه کی چې اوس دا پیدا کیږي ورځې به څنګه خپل کورته به څنګه وروړي خلکو ته به څنګه وښکار کوي دلته دا چې نه انیسته نه جلسته نه اسباب د علاج د راحت ست دا ګردم ځکه پر تنګ سو بل کې چې په خوا مړه وای نو کیسه الله تعالی ما ته مرګ را کړی وای تر دغه د مخ نه به دردونه را باندې تیرېدای نه به شرمونه را باندې تیرېدل نو دا ته وقوې دلته وکړه قالت دیول یا لیتنی ای کاش مال را هرما متو چې زمړ سوي وای قبل هازه د مخ در دغه چې د الکس ما په نسل نه وای سوي کې شاله ما تمر را کړی وای و كنت زوای نسین یې رسوي نسین هیر منسین یې را کړ سوي چې یې را وای را کړ سوي د خلکو د دماغو څخه الوت یې وګر سره چې چا پر خله نه راوړی دا سی وای نو دا به تابی دا یوازې توپ چې د احساس کې په زړه کې دغه توقع وکړه چې الله کې چې وخت ما تمر را کړی وای فنا اداها من تحتها فنا دا ورنار اکڑا هاو دیتا آغا ملکی من تحت ها دا لاند خواست خدا دی دا چو دا داست دا زنگلون اکثر دا تپیو تپیو غنڈی نو دا چو پر کم زای بند آغا زای نوکی لور دیال تا خورما دا ودا آغا چا زان تکا کردی پا خاشوی که زان آم کردی پت کردی دی آغا ملک چا پا خواد یا تر آغلی و چا خبری و سرک کردی وی غید دی غنڈی چا خلاند آل تا تفسیر شریف لیکه و ایده حیا د وجه څخه چې دا وخت د لنګوال دی شزه په زحمت کې جبرئیل امین راغی مخته نه ورغی لا اندې او تور ته ودرې برای نار کړی چې نه دا ذکر کړل برای ور نار کړی پر आवाज او پښنی چا دا هغه څوک دی چې هغه ول پلا ما ته پازګر کړه پکړی و چې حمل میخص چې دا هغه ملک دا هغه ور نار کی سور ته وای فنا دا ور نار کړل جبرئیل ها وجهته ځینې ځینې تفاسیر کې دلته باره حضرت عیسی ځینې مرادي هغه تفسیر چې دی باره خبره ورته ده دغه خبره چې د عامه تفاسیر اخیسته ده دغه اثر فنا ده ورناره کړل هغه ملکی ها وجهته من تحت ها ده هغه چې خواڅخه ده یک شته خو منه درغونډي لاندې چې کوم خو الته ولاړ انداس ناره ورته وکړه باره لا تحزنی لا تحزنی تغمک او تدون به تابه د مرګ ارمان لري چې څه په خو مړه یا غم یې مکو قد جعل ربك تحتك سريه قد فتاقق سر جعل قرز ولا يدي ربك رفستا تحتك لاند خوکستا معنا د چدل تدی ولارد دلته سريان ول سري چد اغه و کوشنی ولیت ول کی داس لشکته په دغه وخت کې الله تعالی ځین وای چی جبرئیل امین دمزه ک په لغت وال یا دغه یو داس غټه چنره او خټ کېدل چاغه دلته بار بهدل کلشتي بار الله تعالی ته وختله او بدلته اماده کړی وای په دا وخت کې دا ته چې سم بیا رې به تابه و نو دغه او به چې اکثره د چنو دراوزي اکثره نو کې ګرمي ګرمای خلک بولي نو هغه او به چې راوته لید ته واله او په ځنګل کې و به بدل دا د بیبی مریم کرامات کې او لیا خو کرامت لري دغه کرامت برل الاله دلته وخت له واله جوړ کړی دا چې ما زی فارغ اسولې بار بار سي او به ام و چې د دې او به دې فائدې سي خو دا تند په ماتیر بل ګرمي او به چې دی اشرف علي تنوي رحمه الله چې دی د خپل طبيب غټ طبيب دی د دې چيبو کې ډېر ماهر دی نو دای براوي په دغه وخت کې چې دی وشځته توت شي ګرم شي ور کول یا چې اولاد پیدا کیږي په دغه وخت کې یا چې اولاد پیدا شي ورسته دې ته نیک ګرمي او بور کول یا چای ور کول یا شزلې ټي ورته په خي برابر کړی واچ کې دا دې ته کومک ور کوي که اولاد نه پیدا شي د اولاد په پیدا کولو کې ولې هغه ګونه سره لاس هغه پوست لاس نو هغه کشنی سم ووزی داغ خپل رحمت سخنو او یادا که اغا پیدا سوی هم روسته چه خلا گرم ساتی گرم شیان ور لرور که اغا پوزولات چه دل تجامع دیده خو بارل تدیر پوزولات و رتوباتی دا اغا پی استولو که اسانی ور تا پیدا کیش که دایس پا دا خبر پویجی مجرد تیسی خوشکر کورو نگر دل لرو شیز پا داغا وقت که داغا شده چه اولادی پیدا سوی گرم ساتی دا گرمی ور لرور که نلت خو کور لیری دی نو مخ کلا دا چنه علاو تلاور تراو پاسوار ایم منظره شو چه دا شنی و بدل تب یجه د مخه ایچ اعلان نو دا په خپل ځان کې دا د تخپل کرامت او عزت اعلی په وړاندې هغه مرتمر میږي په روح کې خوشاله کیږي چې پر اعلی څونه ګرانه دا والي زما د پاره د جمزي کې څه خراب ورته کړل ام د چې بدلې اره څخه چې دا وبدا وچشي هغه د تبابت لارې څخه هم ګټه پیدا کوي معنا هغه فضولات شي هم به استسینو ده دغه زیری پر وکی نو هغه ناره ور وکړي من تحتها د لانج علاقې څخه د دې چې درجه لانج کوم منطقه و دا په لوړه خوا کې و انداس ناره وکړي ولا تحزنی ته غم مکوه قد په تحقیق سره جعل ګرځولې دی رب کی ربستا تحت کی تل ولانج خواته ستا تحت کی لانج ترته معنا موږ یو کښته راز بکښته کیستا سریه الته کوشنی واله ګرځولې ده تاته وهزي الیکی بجذع النخله یو بل هدایت ادا ورته کی بل وهزي ته وشوروه الیکی ستا وخات شورول وک بجذع پتنصر النخله ته دغه خرما دا خرما خو مال دغه وخت چې په دغه وخت کې نه د جبل ګونه تازه نیمه وی وی دغه سوچه معلومه دله برل ته د تنه د سر او شور بل کرامت او شکار کی و هوزی ته شورول وک الیکی وتاته بجذع پتنصر النخله ته د خرما تساقط د خرما برا شوکه علیکی پرتابه نرتبا فخ خرما جنیا تازه رتب دی یو یابس خرما دغه د میدان کې اواره کې وچه کې چې په بازارو کې راوړي خرڅي رتب هغه د چې په درخت کې لکه انګور چې وچه کې وڅکي بولي چې الته زړیږ انګور موږ بولو رتب دغه ته ویل کېږي چې دا وس تازه پخسوي دا پخه چې سګای وخت پر تیر سوی گای چې نه پکې سوی برای تازه پخسوي دی نو الله پاک دغه خرما چې ته په درخت کې پیدا کړ چې د مخه نه په دغه غړي خرما وسول ام پخس او ام تازه و او ما ته وشوره شنه خرما سپه یو غړي کرامات دغه سې یعنی چې خارق العاده کارونه کول کیږي کرامات اولیاء وس امستا په خو هم و د چې دنیا پیدا سوی د کرامات اولیاء وستا کرامات ولې دغه د چې دس کار چې په عادت کې امکان نه لري په عقل نه سره رسیږي د الله تعالی په قدرت سره کار وسه د معجزه دار کم شه ده معجزه د نبی پر لاس ښکار کیږي او کرامات دې د ولی پر لاس ښکار کیږي ولنو تساقط را شو کول به وکي څوک دا خرما علیکی پرتابه نرتبا فخه خرما جنیا تازه ام به فخه ام به تازه ای تاته بیا لو تعالی را شوکی فکولی نو دا خد دوم زیری صورت چې وی کی دغه خرما به در باندې را شواسی نو خرما هم حکیم علومات رحمه الله وای وای پتی بیل حاز باندې د ډاکټری په لحاظ خرما د دون ډیر شیانو دغه ده پیدا کوي چې د انسان د مثال په تور د غذایت ورکی سړی مړی لکه ډوډۍ چې سړی مړی نو دا غره کم د وینې تولید په بدن کې مولد دم هم ده مسمن هم ده بدن ته چاغوالی ورلرو کې کزنې شي د ډنګری نه خدایغه یا وینه کم ده یا د مسافر غذائیت کمل ته بدن اخلي خرما ورته مفید ده چې ورلره وره کې مقوی ګرده ګرجی قوی کوي د خواص حکیم علمت رحمه الله لیکل جنو د بندو او د ملا د درد لپاره هم دا خرما چې د پایده منه ده خصوصا دغه شیز د لپاره چې هغه تازه لنګسوي نو الله تعالی دلته خو نور درختی مې ډیره د خرما ورته جوړ کړه هغه چې تمازه وشوره چې تازه خرما وي را شواسي نو دا کرامت ام په کشي کې ښکار کیږي چې وچ درخت خرما وي کړه هغه تازه خرما وي ام هغه د تیب د لحاظ څخه چې خرما دا وخوري هغه به ته پایده هم وکړي د بدن د صحت او د چاغوالي د درستی ده پاره نو د سی ورته وای دا ملک فکولی خوراک وکړه د خرماس واشربی چشنګ وک غوبو تر اصل ته بو بو چش وقری عینا وقری او تخو نک سعینا ازرو یسترګ دا عینا تمیز دا وقری دا پاره دی خلاصه دا چسترګ په یخ کې موږ په پښتنو کې د سی رواج دی چې په یوه شی باندې ارمان وخیږي بارو یې زړه می په یخ سو عرب د زړه پر ځای سترګ کاری قرة العين او لا تدي چی شوی قرة العين ورتوی وای زما د سترګو ټنډک من از ما د سترګو یخوالی سترګې م پیخیر ارمان می پسریج در کم سی ارمان تر سره کیج نو دلته دغه صورت ول شو قر عینا وقر تخونک ک عینا سترګې معنا سترګې د خونک ک تخپل خونه ک سمانا آرام اس از ری سترګې چې سترګې خوند پر وخت پر دی چا پر دی اولاد باندې غم ولې تکه چې دا بزت سوایم خلکو ته خلک څه سره پرېږ دا کار الله اسانه کی ته پر اولاد خوند اخلنو نو ام به خوراک وکې ته خرما څخه ام به چشنګ وکې د دغه چینې څخه چې ستا د پاره الله را غوښت کولنو او هم په اولاد باندې سترګې یخې خپل ارمان په وکړه خوند پر واخله که ته د خلکو د شرم خبره کې دا خو د حزن خو هغه ورپېښ شو هغه ورته وایي علاج یې وشي فاما په دې شرط دغه این په ما کې پټ سوی دی ملا قاری این شرطیه دی فاما نو که په دې شرط تر این ته ووینې من البشر د بشر څخه احد یو څوک که یو څوک په مخه درلی خبرې کوله چې دا لکه کوم خوا دی دغه چل دا درشه فقولی تو ورته وای ورته این به شک ما نظر تو ما نظر کړی دی لرحمان د رحمان ذات فارسو من روجه برا ما لو تعالی ته نن روجه نظر کړی دی بس خبر مکو پاغه وختو کی پاغه شریعتو کی د خبر روجام کدل برای بلزمانن د خبر روجه د خوراک به نو روجه د خبر به روجه وس خو د خبر روجه نست از مش په شریعت کی د خوراک او د چنګ او د جماع او سر روجه چ مش نس نو هغه به د خبر روجه برای دغه صورت من روجه د خبر زنه کو برای ته د جواب خلاص ما ز عیسی علی السلام په لاس ورکه د ته اشاره وک خدای کی شنه دي سپکیش کی دلائل دی وای بارا بدی خپل پزان کی اریان چې دا څنګه مسله ده دغه یو چالو ورشاو والفقول فاما پج شرط ترین کته ووینه من البشر د انسان څخه احد یو څوک راځي چې ووینه پښتنه کی فقول تورته وای ورته ان به شک ما نظر ته ما نظر کړی د الرحمن ورحمان ذات الصوم من روجه فلن اکلم نو هیڅ کله به خبري و نه کوم زه الیوم نن ورځ انسیان د یو انسان سره د انسانانو د هیچا سره ځان خبرې نه کوم زه روژه ده ته ځان دغه ځینې خلاص کړه بله خبرې مه کوه فاتت به نو خیر دا خو وسوله معنا دا برغه هلک پیدا سو را ولاړه سو ولاړه هغه چینې اوبه یې وچړلې مطلب خپل پاکي حاصله کړله د خرما څخه خوراک وکړي بره پر کلي را روانه شو فاتت جرا تاګ وکړي به په دغه هلک سره قومها و قوم ته د دې تحملو چې جې حمل کاوه وړي یوه د الک الکه په غیش کې دا پر اخستې د مخه تحملو چیر سره الکه په نس کې او په وروت کې خنو زیږې دلې وس بیا چې د تحملو خبر رااله نو معنا په غیش کې راخستې دي فاتت جرا تاګ وکي به په دغه الک سره چې حضرت عیسی دی قومها و قوم ته د دې تحملو جې حمل کاوه معنا وړي یوه د الک په غیش کې قالو قوم بارور فل یا مریم ای مریم لقد جئت شيئا فريا لقد بتحقق سر جئت تارا تاغوكي شيئا فدس شي سر فريا شاغ دير نا بلاد كاردي فري وعظيم كارت ويل كي جك پشكي ك پبدكي دا پبدكي معنا دا بدي خو اندازه لري نو دوغه نه بدي چی پیغل شزی الک دکی مخواه پیدا میره جا ام ندی کری فری و ناولا دا کار توای که پا شو کاروی که نابلا دا کارو سیم پری بولی مانا عظیم و غط کار که پا بد کم دیده بد پا مانا پری نابلا دا کار داس نابلا دا چی یعنی خلقی یقین پر درواغ والی لری چی مانا دا درواغ توای چی دا ما تا دا غسی اللہ را که دا غسی بی الک سنگور که خونو عدد خدا سپا دنیا که را غلی دی چی میره و مانا نجاکت سرکی مانا نرو شد نجاکت سرکی بی اولاد پیدا کیش فری معنا مزدسو لقد په تحقیق سره جئتی تارا تکر دی شئن پا دسی شئ فری انچه اغا دیر نابرلا دا شئی دی دیر یو عظیم من کر کار دی چی بلکل ارسو کنش دا دروا یا اخت هارون ول اید هارون خور ما کان ابو کی مرا سوئن ما کان نو ابو کی پلارستا امرا سوئن امرا سرائی سوئن دا بدید اخو دا بدی سرائی ولاکو دا بدو بیزار وما كانت امك بغيه وما كانت نو امك مورسا بغيا بدكار خمور دي ملاك دغه سبدكاري کول چ معنا څوک څوک وای برا وای مور دغه رقم کار کاو نو خود بلور اغه رقم خوستا مور پلار دواړه مش پیجن څونه شریف خاندان دي د دې پلار عمران اغه څونه شریف سره یو مور دي څونه شریف شزو او ته ید هارون خور وس په دازه کې په د هارون کې د تدوی نزدګی د مفسرین چې علاخ مطلق ذکر کړ چې د هارون خور دا څه معنا ځینې مفسرین وایي دا داسې وو د دغې مریم یو ورور وو په مور یې شریک نه و په پلار یې شریک و چې موږ علاچي ورته وایي نو هغه ورور هارون نومېدی هغه ډېر نیک سړی په جګر د وطن کې مشهور برل خو ته د هارون خور ورور دې پر څه رقم بزرګ سړی دی ته د عمران لور یې پلار دې پر څه رقم بزرګ سړی دی ته د مثال په طور د مور د خوا څخه چې د مریم مور وه ول د هغې د خوا څخه خو مور دې هم ډېره نیکوکاره ښځه دا په تا کې دا به دې څنګه پیدا سو دا به څه رقم دی دا یو نظر سو چې هارون د دې د پلار څخه ورور وو د مور څخه یې نه و

خلقو بارا گر داده خلقو بچم گتا پا غاش بونه چه داد سرکم کشنه دی وستازه دا مورا پیدا سوی دی او خبری دونه یو خی خبری گر سران بلاده کار دی نو دا عیسی معجزه نده دا دا مور کرامت دی چه دا تالا و تالا دا گویای ورلر ور کرد چه مانا دا گویایی دا خبری و کولی ورلر ور کرده نو ولی خدای چه کمخ دا نبوت دعوا بیاوی که چه سرویش کده نیسی چه مدعی دا نبوت سی برا جا پرلاس کمشیانش کاره سی معجزه بولی وست خدا کار دا نبوت ندی شروع کری فقط اخباری وکی چه زمانا نبی کیجم نو دا کرامت برا بدل کیجه دا چه دا پار دا بی بی مریمی نو دا چو شیانی وکرول برا لعبداللہ یم کتاب را تراکی او ما نبی گرزی او زی برکت ناک گرزی ولیم پا ارزای که چیم دل منزو دا زکات امر را تکردی تر چوچ پا دنیا کی جوند کوم او دخپل مور سر نیکو کاری کون کم نیکی کوم زم متکبر نیم زم بدبخت نیم چی زم کم وقت زیجه دلم پر ما دا علا سلامون نجی چی کم وقت ملکیجم دا علا سلامون نجی چی کم وقت برت دم زی کسرا پورتا کیجم زونه کیجم پر ما دا علا سلامون نجی دا بیان دا گرد تر جزای پوری وکی نو قصه خلا بارا پاته دا تفسیر شریف یو دوا کرامت نور ذکر کیږي د بیبی مریم وای دا چې قوم تراله الله خدا غټ غټ ټکور چې خلګور تل تاخو تو خو چې به د نسب د لارې ډیره پاکه وي نو تا دا کار څنګه کاوه وای یو شز ورتراله شز خو شز ته به پیغور ډیر وکی دی د زیات ډیر سره لري نو یو شز راله برای غزړه غوښته دا نو کې د جابر چې بیبی مریم په چپلا خو چې شتله خبرې ام دې مثال په تور الکس اشاره کوي خپل خبرې نه کوي روزه جرات سپیګرات ژغه معنا دلته د زنا مسله د الک چې په غیش کې راوړی کخاون نه لري دلته بیا چې ما روزه نه ذکر کړی روزه خو نه ثوابي خلک دا ش خلک ته ست عمل ته وګره روزه ته وګره نو چې په لاخ ور سره کول دې چې چې په لاخ پر راده سکره الله تعالی شل کړ دا غزا څخه په زولې کې برا یوړس ولا لاس شل نه برا د تاګ ول بدل هغه پر غزه باندې دار کم چې بدن یې شل سو پلچ بل شزه پر اچرس وی غنو لاس نور غزا و برای ورتول ول چې ما اراکی الا زنیکی برل ولکم بل خیال دې در باندې چې بیا جز نه کړ دې بیا وسراسه ما روزه نظر کړ دې روزه دا وی کې ولکم بل خیال دې داغه خبره پرکړ ګونګس ول بیا در پای پوری در مرګ خبره بیان نه کړې دا دوه کرامات نور ښکاره ته تفسیر شیر پیسو ته تفسیر کې دا کرامات مرا وړې چې دا یو شزه شاله سوچ د چپل اخیر اده درلود چې ته د بزرګي دا وی کې روزه دې وس نظر کړې جرات دا بل چې دا خبر ورته کول برل زما بل شک ودا کړ دې چې بیا جز نه کړ هغه ګونګس ول دواړه تر ترمرګ پر بیا سمې سوي نه جنو نو دغه سي او حال دا چې دا ولیه ده بیبی مریم نبیه نه ده ها د نبی مور ده نو د اولیاء او دغه کرامات سته خلق نه وای بره وای چې د اولیاء او اهانت مکو ګونګي بشه شل بشه خدای شان د جسی وی ده راک نو الله عز وجل دې موږ تیسته پر حق لار باندې تاګ راک الله تعالی دې د اولیاء او احترام مش په زین کې شین واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.